гібра танка не будавалася выключна на нацыянальным. Вершы сведчаць, што танк увесь свет лічыў сваім, набыткаў ягоных не цураўся і карыстаўся напоўніцу з еўрапейскай сусветнай культуры, досыць вольна ў іх пачуваючыся. Па колькасці прамых і прыхаваных алюзій ён, відаць, абсалютны чэмпіён у беларускай савецкай паэзіі. Ён, заварожаны фізікамі лірык, бывае заварочвае нават туды, дзе чытачу бездаведніка не даць рады. Хто здольны сходу патлумачыць, што за візіі лінкі з'яўляюцца ў вершы пад панбандлівай лянівай назвою «Здарэнне ў самалёце». Лінкей маецца на ўвазе ці нейкі немец, трэба зірнуць у інтэрнэтах. Яго пазнейшыя вершы стракацяць цытатамі. Тут табе любімая ім лаціна, і французская, і нямецкая, і італійская, і іспанская, і грэцкая, і польская, і розныя мовы народаў СССР, і нават кітайская. У адным з позніх тэкстаў нявіннае беларускае слова «ай» выкрываецца паэтам як замаскаванае кітайскае «люблю». Танк з сімпатыяй піша пра Японію, падсвядома адчуваючы блізкасць сваёй паэтыкі да традыцыйнай японскай. І нічога дзіўнага няма ў тым, што пад канец жыцця ён сам пачынае пісаць хоку. Да гэтага ўсё і ішло. «Калі ты нікому не жадаеш гора, павінен радавацца, што і цябе забудуць», – напісаў ён некалі. Такое трэба пісаць тушу на шаўковых стужках і вешаць над дзвярыма сваёй кватэры, побач з папяровым ліхтарыкам. Шкада, што беларусы не маюць іерагліфічнага пісьма, бо з радасцю ў іх таксама праблемы. Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Наталлі Арсеньевай. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко заявіў, што лічыць магчымым вызваленне палітычных вязняў толькі калі яны напішуць прашэнне аб памілаванні. Былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у лісце з турмы пацвярджае, што не збіраецца пісаць такога прашэння. У праграме таксама іншыя навіны беларускіх палітычных вязняў. Увечары 20 красавіка ў Менску затрымалі і асудзілі актывістку грамадзянскай кампаніі «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» Насту Шулейку. Пра гэта паведаміла праваабаронца Наста Лойка. За што затрымалі і асудзілі Насту Шулейку, пакуль што невядома. 22 красавіка ў 170 краінах свету, у тым ліку ў Беларусі, адбудзецца прэм'ера фільма «Адзін дзень на зямлі». Паказ прымеркаваны да міжнароднага дня зямлі, мэта якога – прыцягнуць увагу грамадства да экалагічных праблемаў. Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Сёння ў праграме «Вызваленне Саннікавай Бандарэнкі і рэакцыя Еўропы». «Танец з пасламі. Каму патрэбны іх вяртанні?» «Прэзідэнцкае штогадовае пасланне без адрасату. Таямніца пераносу». Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння ў эфіры «Белсату». А зараз радыёверсія перадачы. Калегі, яшчэ недавно адзін беларускі палітык казаў, што беларускія палітвязні, у прынамсі кандыдату прэзідэнта Андрэй Саннікаў, будзе сядзець столькі, колькі ва ўладзе будзе Александр Лукашэнка. І вось навіна. Андрэй Саннікаў, адзін з самых аўтарытэтных беларускіх палітыкаў на волі, і Александр Лукашэнка застаецца ва ўладзе. Ян, як бы вы пракаментавалі, чаму Саннікаў апынуўся на волі? Я скажу, по-моему, пра найважнейшую прычыну. Я думаю, што Александр Лукашэнка ўсё ж такі зрабіў пралік, не прадбачыўшы менавіта такой кансалідаванай і моцнай паставы Еўропы пасля выбараў 2010 году. Я думаю, ён крышку разлічваў на тое, што набярэ вязняў і закладнікаў, і так, як у 2008 годзе ён будзе таргавацца там, скажам, і так далей. Тут, як бы, скажам, так не атрымалася. Відаць, з палітыцы Александр Лукашэнка зайшоў крышку задалёка. Зараз і справа, скажам, дыпламатычнага канфлікту, і справа санкцій, візавых і эканамічных, і справа даўгоў, якіх трэба будзе ўсё ж такі сплачваць, усё гэта зышлося у адно месца, і зараз як бы Менск дае ход назад. Так што Тут для мяне галоўная прычына. Але можна таксама і паглядзець на гэтую сітуацыю, чаму выпусцілі Саннікава і Бандарэнку, і адказаць проста. Таму што яны напісалі прашэнні аб памілаванні, правда? А значыць, з'явілася фармальная падстава. Магчыма, іншыя, якія сядзяць, яны яшчэ не напісалі такіх прашэнняў. Юрый, як вы думаеце, сапраўды вось на гэтых прашэннях аб памілаванні увесь час рабіўся націск, што прашэнні аб памілаванні былі галоўнай падставай. Але мы ведаем сапраўды, што былі санкцыі, што працяг гульня вакол хакею. Што было тым ключом, які адымкнуў турэмныя вароты? Ну, ведаеце, што тычыцца вось гэтых прашэнняў, ну, у Беларусі сядзяць дзясяткі тысяч людзей, і, ў прынцыпе, кожны можа быць і гатовы быў бы напісаць прашэнне, але не ўсіх жа мілуюць. Так што я думаю, што гэта зразумела было фактарам. Фактарам у тым сэнсе, што з пункту гледжання ўлады, калі чалавек піша прашэнне аб памілаванні, гэта дыскрэдытуе, прыніжае яго як палітыка. Але сэнс вызвалення ўсё ж такі, на мой погляд, не ў гэтым. А ён палягае ў тым, што такі працяглы канфлікт Беларусі з еўразвязам, і тут Ян мае рацыю, ён выглядае даволі незручным для беларускага кіраўніцтва, вось трымаць такую абарону, трапляць пад такія санкцыі, быць адрезаным ад любых магчымасцяў эканамічнага супрацоўніцтва, гэта дорага каштуе. І ў гэтым сэнсе, ў гэтай сітуацыі Менск аказваецца сам насам са сваімі маскоўскімі братамі, з якімі сам нас мець справу цяжка. І в этом сэнсе мэта нармалізацыя стасункаў, плата за гэта, это вызваленне палітвязняў, ну і ўлада спрабуе гэту плату заплаціць, але не страчваючы твар, і заплаціць паменей. Ну тут можна паспрачацца, для каго гэта страта твара, таму што, скажам, от европейскія палітыкі, я працытую еўракамісара Штэфана Фюле, які, рэагуючы на навіну пра вызваленне, якраз падкрэсліў, што гэта не ў духу сучаснай Еўропы патрабаваць ад людзей, каб яны каяліся ў нечым, чаго не зрабілі. Згадаем, што да вызвалення Саннікава і Бандарэнкі у лісце беларускіх палітвязняў было 15 чалавек. 15 чалавек міжнародна прызнаных беларускімі палітвязнямі. Франак, вось на вашу думку, чаму, калі ўжо гэта было прымеркавана да вялікання, чаму не адбылося такога шырокага велікадушнага жэсту? Па-першае, гэта не было прымеркавана да вялікання, было прымеркавана хутчэй да паседжання рады еўразвязу. Што тычыцца, чаму Саннікаў і Бандарэнка, яны, відавочна, стаялі проста першыя ў спісе. В нейкім спісе, які Еўропа склала з патрабаваннем да Лукашэнкі вызваліць палітвязняў. Лукашэнку трэба атрымаць далей закладнікаў, і, напрыклад, адначасова з вызваленнем Саннікава Бандарэнкі накладаецца новае спагнанне на Бяляцка, што пазбаўляе яго фактычна мажлівасці памілавання альбо амністыі. То бок, адначасова з нейкай псеўдалібералізацыі адбываецца ўзмацненне ціску на гэтых самых палітвязняў. Заўважце, што зараз стварыўся такі інфармацыйны шум вакол Беларусі, і гэта Мінск выкарыстоўвае, што галоўнай праблемай у дачыненнях паміж Мінскамі і Брусэлямі з'яўляюцца толькі палітвязні. Прынамсі, Мінск стараецца так падаваць гэтую праблему, што вызвалім палітвязняў, і тады ўжо, скажам, ну, нема выхаду Еўропе, як нармалізаваць стасункі з Беларусю. І у гэтым усім для звычайнага назіральніка траціцца з поля зроку найважнейшае, што фактычна ж не за палітвязні ідзе змаганне, а ідзе змаганне за дэмакратызацыю Беларусі, за дэмакратызацыю выбарчага заканадаўства, скажам, за правы чалавека і так далей. Ці можна чакаць, што тады Еўропа зразумее і выйдзе з гэтага заганнага кола? Яна зразумее, што беларуская ўлада сапраўды мае 10 мільёнаў закладнікаў, што яны ніколі там у іх не скончацца, і яны скажуць, ну мы тады от як з тэрарыстамі з вамі тады не будзем ніякі проводзіць кансультацыю. Я не думаю, што Еўропа будзе ажно так жорстка і, скажам, і пачакае на звальненне палітвязням, а потым яшчэ пачне выставляць нейкія. Гэта не ў, я б сказаў бы, не ў еўрапейскай ментальнасці, не ў еўрапейскай культуры. Зараз, як бы, скажам, незабываема, Еўропа яшчэ дамагаецца не толькі вызвалення, але і рэабілітацыі. Ось для мяне цікава, ці Еўропа будзе настолькі настойлівая, каб гэтай рэабілітацыі дабіцца, каб зняць судзімасць, скажам, з кандыдата, так, каб яны маглі ўдзельнічаць у палітычным жыцці краіны. Важны крок, таму што мы ведаем, у Саннікава фактычна судзімасць застаецца 8 гадоў, што выкрэслівае яго прынамсі з двух наступных прэзідэнцкіх выбараў. У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску – вызваленне палітвязняў і перанос прэзідэнцкага паслання. Мы наблизіліся да вырашэння дыпламатычнага канфлікту, таго, як ён можа быць развязаны ў самыя бліжэйшыя дні. З дыпламатычных крыніц ўжо прагучала інфармацыя, што паслы еўрапейскія гатовыя вярнуцца ў Менск. І гэтую навіну Менск вуснамі кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея пракаментаваў зноў у стылю Менска. Ён сказаў, ну, мы яшчэ паглядзім, ці саспелі на таго, ці зразумелі, што вось палітыка шантажа, яна ў адной сінах да Беларусі не з'яўляецца плённай. Юры, ну вось выходзячы з гэтых заяваў і заходзячы з таго таксама, што скажам, пакуль што беларускія паслы ў Польшчы і ў Еўразвязе застаюцца сядзець у Менску. Дык вяртанне паслоў гэта чыя саступка? Мне ўсё ж такі такое ўражанне, што тут бакі па-рознаму ацэньваюць сітуацыю. Такое ўражанне, што еўрапейскі бок лічыць, што вось гэта вяртанне паслоў, бо, ну, ўсё ж такі наяўнасць паслоў это прызнанне державы, як такой, это саступка з іх боку. І, дарэчы, ёсць некаторыя еўрапейскія палітыкі, скажам, дэпутат Мігальскі, такі даволі актыўны еўрапарламенту, які кажа, што нельга пакуль вяртаць паслоў, бо Менск яшчэ як бы не напрацаваў на гэта. А ў беларускага боку здаецца такая пазіцыя, што дык это вам патрэбна. Вы з'ехалі, ну, как бы і вяртайцеся. І я так разумею, што робяцца намёкі, вот вы сказалі пра вось это невяртанне паслоў у Еўразвязе ў Польшу, што беларускі бок як бы гаворыць іншаму боку, што хай все вяртаюцца, акрамя польскага і еўразвязаўскага. А тут мы пачакаем. І мне здаецца, што вот за гэтага взаемнага такога непаразумення вось атрымліваецца такі дыялог глухіх. Ведаеце, мне давялося пагутарыць па тэлефоне з паслом з адной з еўрапейскіх краінаў, і ён мне таксама пацвердзіў, што набліжаецца тэрмін вяртання. Калі я ў яго спыталася пра умовы, ён пра наступных палітвязняў не казаў. Ён сказаў, што умова паслоў адна, што яны павінны вернуцца разам. Вось это тое, што, як вы нагадалі, это дзяленне пазіцыі, скажам, польскі нам пасол не падабаецца, мы яго не хочам і так далей. І тут Еўропа настойвае, што і далей яе пазіцыя будзе кансалідаванай. Ян, на вашу думку, ці удасца ось паслам вернуцца ў поўным складзе, ў тым складзе, як яны ад'ехалі? Я думаю, Еўропа інакш і не можа паступіць, бо тут як бы дыпламатычны этыкет вельмі важны. Важна, скажам, тое, што зараз адбываецца перамовы за кулісныя, а я веру, што яны адбываюцца, і менавіта гэтыя умовы там, як бы, скажам, дапрацоўваецца, але гэты дэкорум, гэты этыкет дыпламатычны павінен быць захаваны. Тады яны захаваюць твар, што менавіта яны выказалі салідарнасць, яны свайго дабіліся, і тут, натуральна, ніякіх умоваў пра вязняў ці пра нешта іншае і не будзе ставіцца. А, Франак, ваш прагноз, на працягу якога тэрміну могуць вярнуцца дыпламаты? Будзе гэты месяц, ці гэта будзе ўжо травень? Цяпер многае залежыць, ці будзе падымацца беларускае пытанне 23 красавіка на паседжанне рады. Справа ў тым, што вяртанне паслоў выгадна Лукашэнку, так ці інакш. Выгадна, каб вярнуліся, выгадна, каб вярнуць магчымасці да нармалізацыі стасункаў. Бо цяпер, калі Расія адхопвае кавалак за кавалкам, крок за крокам, адзін з самых асноўных рэсурсаў прыбытку бюджэту, гэта транзыт, Лукашэнка разумее, што траціць кантроль над сітуацыяй, для яго вельмі важна мець альтэрнатыўныя магчымасці крыніцы прыбытку. І вось вяртанне паслоў, і зноў жа магчымасці гэта закуліснага гандлю, гэта закулісныя бізнес-дамовы, яны ўсе Лукашэнку неабходныя. А пакуль гэта дыпламатычны канфлікт, пакуль паслоў няма, гэта ўсё немагчыма. Юры, як бы вы акрэслілі пазіцыю Расіі, уплыў Расіі на паводзіны Менска? Маскоўскі план, ён такі даволі доўгатэрміновы. Яны, магчыма, не спрабуюць адмыслова пасварыць Лукашэнку і Еўропы. Тут хапае талентаў самога Александра Григоровича. Але гэтую сітуацыю, ну, яны абсалютна натуральным чынам скарыстоўваюць. І прычым тут нават асаблівых высілкаў не трэба. Калі ў Беларусі зараз фактычна толькі адзіны партнер, ну, понятна, што залежнасць ад гэтага партнера будзе максімальная, а паколькі нейкае садзеянне, нейкае спрыянне ад гэтага партнера ўвесь час патрэбна, то партнер і дзейнічае пэўным чынам. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вяла Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічалі Франа Хлячорка, Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на короткій хвалі 49 метрів. Частоти 5930 і 6105 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.